พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของผู้ที่ได้เห็นสัจธรรมความจริง4ประการด้วยกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่มีอยู่ในใจของพระองค์เองและมีอยู่ในใจของสัตว์โลกสัจธรรมความจริง4ข้อนี้ก็แบ่งเป็น2คู่คู่ที่1คือทุกข์กับสมุทัยคู่ที่2คือนิโรธกับมรรคในใจของเรานี้จะมีการทำงานของทุกข์กับสมุทัยและการทำงานของนิโรธกับมรรคอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะทำมากกว่ากันสำหรับสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้คู่แรกนี้จะทำงานมากกว่าคู่หลังคือคู่ทุกข์กับสมุทัยใจของเราจะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์เพราะความอยากต่างๆความทุกข์นี้เกิดจากสมุทัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกข์กันเช่นเวลาที่เราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเราจะมีความไม่สบายใจความไม่สบายใจนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ใจพอคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายเราก็ไม่สบายใจกันแต่เราไม่รู้สาเหตุว่าอะไรทำให้เราไม่สบายใจพระพุทธเจ้านี้ทรงรู้สาเหตุว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายอันนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาที่เราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเห็นรูปอยากได้อยากดูเห็นเสียงอยากได้ฟังได้ยินเห็นกลิ่นอยากได้ลมได้ดมเห็นรสอยากจะลิ้มรสเห็นสัมผัสอยากจะได้สัมผัสพอเราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราอยากแล้วเราไม่ได้เสพสิ่งที่เราอยากจะเสพเช่นอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเกิดความอยากแล้วพอไม่ได้เสพก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจจะหายไปชั่วคราวตอนที่เราได้เสพเช่นเราอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกเวลาเราไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเราต้องอยู่บ้านเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจรำคาญใจพอเราได้ออกไปเที่ยวข้างนอกความหงุดหงิดความรำคาญใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมาอยู่บ้านใหม่ความหงุดหงิดความรำคาญใจก็จะกลับขึ้นมาใหม่การทำตามความอยากนี้จะไม่ได้ทำให้ความทุกข์ใจของเราหายไปอย่างถาวรทำให้หายไปเพียงชั่วคราวแล้วก็กลับจะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเราไปทำตามความอยากเราก็จะระงับมันได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาโผล่ขึ้นมาใหม่อีกนี่คือตัวอย่างของต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเราอยากให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำตามความอยากของเรา เราก็ทุกข์ใจไม่สบายใจอยากให้คนนั้นอยู่กับเราพอเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ทุกข์ใจนี่คือสัจธรรมคู่แรกคือทุกข์กับสมุทัยคือทุกข์ก็แปลว่าความไม่สบายใจต่างๆสมุทัยก็คือตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆนี่คือสัจธรรมที่มีกำลังมากในใจของเราใจของเราเลยมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่อย่างต่อเนื่องทุกข์กับเรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวก็มาทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนั้นแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งนี้ทุกข์กับสิ่งนี้แล้วก็ไปทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้มีเรื่องให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเรามีความอยากอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือสัจธรรมคู่แรกที่เรียกว่าทุกข์กับสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดหรือเหยียบย่ำจิตใจให้มีความไม่สบายใจอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนสัจธรรมคู่ที่สองนี้เรียกว่านิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็มรรคคือเครื่องมือที่จะทำให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์คู่ที่สองนี้ภายในใจของพวกเรานี้จะไม่ค่อยมีกันบางคนนี้แทบจะไม่มีเลยตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความอยากตลอดเวลาอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่เราก็ต้องไปทำตามความอยากถ้าได้ก็บรรเทาความทุกข์ไปชั่วคราวพอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาน้อยคนที่จะมีสัจธรรมคู่ที่สองคือนิโรธกับมรรคนิโรธก็คือการดับของความทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็มรรคก็คือเครื่องมือหรือทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์สาเหตุที่พวกเราไม่ค่อยมีนิโรธไม่ค่อยมีการหลุดพ้นจากความทุกข์กันก็เพราะพวกเราไม่มีมรรคกันมรรคก็คือการปฏิบัติที่จะทำให้เราละตัณหาความอยากต่างๆได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์อยากจะให้ไม่มีทุกข์ภายในใจเราเราต้องละตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาการที่เราจะละได้นี้เราต้องมีเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้เราไม่สามารถละได้เช่นตอนนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมเราได้รู้แล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแต่เราไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้เวลาอยากได้อะไรนี้หยุดไม่ได้ต้องเอาให้ได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้ก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจดับความทุกข์ไม่ได้เพราะละตัณหาความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับเวลาที่รถเรายางแตกแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนยางถ้าเราไม่มีเครื่องมือเช่นแม่แรงกับที่ขันน็อตเราจะไม่สามารถยกล้อขึ้นมาด้วยมือเปล่าของเราได้แต่ถ้าเรามีแม่แรงเราก็สามารถยกล้อให้ลอยขึ้นมาได้เรามีที่ขันน็อตพอเราขันคลายน็อตออกมาเราก็สามารถเอายางแตกออกมาแล้วเอายางใหม่ที่ไม่แตกใส่เข้าไปได้ใส่เสร็จเราก็ขันน็อตกลับเข้าที่เดิมแล้วก็ลดปล่อยให้แม่แรงลงมาปล่อยให้ล้อลงมาติดดินเราก็เปลี่ยนยางได้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือฉันใดถ้าเราไม่มีมรรคที่เป็นเครื่องมือในการละตัณหาความอยากทั้งสามเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะละมันได้เอ็นตอนนี้เรารู้แล้วว่าความทุกข์ของเราที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ตอนนี้เราละความอยากทั้งสามนี้ได้ไหมคือความอยากไม่แก่ยอมแก่ไหมยอมเจ็บไหมยอมตายไหมคือปล่อยให้ร่างกายแก่ไปโดยที่เราไม่ต้องไปขัดขวางมันได้หรือเปล่าปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่เราไม่ต้องไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยให้มันตายไปโดยที่เราไม่ไปห้ามมันได้หรือเปล่าไม่อยากให้มันตายได้หรือเปล่าถ้าเราทำใจได้ทำใจให้เฉยเฉยได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราจะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยแต่ตอนนี้เราห้ามความอยากของเราไม่ได้มันมีกำลังมากกว่าเราจะต้องใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่จะสร้างกำลังให้แก่ใจของเราสร้างกำลังให้กับตัวของเราต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำกันควรที่จะสร้างกันขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการละความอยากต่างๆก็คือมรรคมรรคก็คือมรรคมีองค์8เช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องกับความดำริความคิดที่ถูกต้องสองอันนี้รวมกันเรียกว่าปัญญามีความเห็นอย่างไรมีความคิดอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาก็มีความเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วความทุกข์จะดับไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีมรรคมาละตัณหามรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบคิดยังไงถึงจะคิดไปในทางที่ถูกคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์คิดว่าทุกอย่างในนี้ล้วนในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเช่นเห็นเครื่องดื่มที่เราอยากจะดื่มแต่ถ้าเรารู้ว่าดื่มไปแล้วจะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งเราก็จะไม่อยากดื่มแต่ถ้าเราไม่รู้คิดว่าดื่มแล้วมันอร่อยอร่อยให้ความสุขเราก็จะดื่มกันเพราะเราขาดสัมมาทิฏฐิเราขาดข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเรารู้ว่าสารสิ่งที่เราจะดื่มนี้จะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาเราก็จะไม่กล้าดื่มกันฉันใดถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้จะทำให้เราทุกข์ใจในภายหลังเราก็จะไม่อยากได้มาเช่นเราอยากจะได้แฟนแต่ถ้าเรารู้ว่าพอได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวเราต้องทะเลาะกันเดี๋ยวเราต้องมีความเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวเราจะต้องจากกันถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่มีดีกว่าเวลาหย่ากันนี่เป็นไงวุ่นวายไหมมาขึ้นโรงขึ้นศาลมาแบ่งแยกสมบัติอะไรกันแบ่งแยกลูกแบ่งแยกอะไรมีแต่ความทุกข์มีแต่ความปวดหัวสู้อยู่คนเดียวดีกว่านี่คือสัมมาทิฏฐิการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้มันเป็นทุกข์มันจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังเวลาเราอยากได้นี่เราจะเห็นแต่ว่ามันมีแต่ความสุขมันเป็นความสุขนะอยากจะดูก็คิดว่าได้ดูแล้วมีความสุขแต่ไม่ไปคิดว่าเวลาไม่ได้ดูแล้วจะทำอย่างไรเวลาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วไม่ได้เสพนี้มันจะรู้สึกอย่างไรไม่เชื่อลองไปอยู่วัดดูลองไปอยู่วัดดูแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่เราเคยเสพดูซิว่าเราจะอยู่วัดได้สักกี่วันกันอยู่ได้ไม่กี่วันก็ขอกลับบ้านแล้วเพื่อเราจะได้กลับไปทำอะไรก็กลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี่เองไม่ได้กลับไปทำอะไรหรอกที่เราต้องอยู่บ้านกันที่เราไม่สามารถออกบวชกันก็เพราะว่าเรายังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเรายังมีกามตัณหามีที่เราไม่มีความสามารถที่จะระงับมันได้หยุดมันได้ ถ้าเรามีความสามารถนี้เราจะไม่อยากจะอยู่บ้านเราอยากจะไปอยู่วัดมากกว่าเพราะว่าเวลาไม่มีกามตัณหานี้ใจจะสงบเย็นสบายแล้วที่ไหนก็ไม่เย็นสบายเท่ากับอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ที่บ้านมันก็จะมีแต่รูปเสียงกลิ่นรสมาคอยยั่วยวนกวนใจมาคอยรบกวนใจอยู่ตลอดเวลาสู้ไปอยู่วัดดีกว่าเย็นสบายสงบอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเราต้องดำริให้เห็นเราต้องคิดให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาเช่นเวลาแต่งงานใหม่ๆนี่มันมีแต่ความสุขแต่มันไม่เป็นความสุขอย่างนี้ไปตลอดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปการที่เราเคยเอาอกเอาใจกันมันก็เปลี่ยนไปเวลารักกันนี่ก็เวลาอยากได้กันก็เอาอกเอาใจกันแต่พอได้มาแล้วก็เกิดความเบื่อขึ้นมาพอเกิดความเบื่อขึ้นมาก็การที่อยากจะเอาอกเอาใจกันมันก็ไม่มีพอไม่เอาอกเอาใจกันต่างฝ่ายต่างเอาใจของตนเองเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันเพราะคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนั้นแต่เนื่องจากเป็นของคู่กันจะต้องทำอะไรร่วมกันพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำก็เกิดความอึดอัดใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าต้องฝืนบ่อยๆก็จะทนไม่ไหวในที่สุดก็จะต้องทะเลาะกันนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นบุคคลจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามมันมีวันที่จะเสื่อมมีวันที่จะหมดไปเช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมมันต้องเสื่อมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นเงินทองที่เราได้มามันอาจจะเสื่อมเพราะว่าเราใช้เก่งได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดพอไม่มีเงินใช้แล้วก็เดือดร้อนไม่มีความสุขแล้วต้องไปหาเงินมาใหม่ถึงจะมีความสุขหรือว่าเราใช้ไม่เก่งเราเก็บไว้เราร่ำรวยมีเงินกองเป็นกองภูเขาแต่ถึงเวลาเราตายไปมันก็ต้องจากกันไปอยู่ดีมันก็ต้องเสื่อมจากกันไปนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ท่านบอกว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็มีวันเสื่อมมีวันหมดได้มีวันสิ้นสุดให้เราพิจารณาเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่ใช่เป็นของเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปนี่เราห้ามมันไม่ได้เวลาเราอยากได้สั่งให้มันมามันก็ไม่มาอยากได้เงินสั่งให้มันมามันก็ไม่มาให้เราพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้ไปตลอดเวลาเราอาจจะควบคุมบังคับมันได้บางเวลาแต่บางเวลาเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้เช่นคนที่เรารักกันนี่สักวันหนึ่งเกิดเขาเบื่อเราขึ้นมาเขาก็จะทิ้งเราไปเราจะไปสั่งให้เขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ได้เราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้แต่เขาอยากจะทิ้งเราจะไปทำอะไรได้นี่คือเรื่องอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปแม้แต่ร่างกายของเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันไม่ตายก็สั่งไม่ได้ถึงเวลามันจะแก่มันก็แก่ถึงเวลามันจะเจ็บขึ้นมามันก็เจ็บขึ้นมาถึงเวลามันจะตายมันก็ตายพอเรามีความอยากไม่ให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราคอยสอนใจว่าอย่าไปห้ามอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายถ้าเราสามารถสอนใจแล้วให้มันหยุดความอยากได้เวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเราจะไม่ทุกข์อย่างแน่นอนถ้าเรายังทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะมาทำใจให้เฉยได้เราก็ต้องพยายามสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ใจของเราให้เฉยขึ้นมาเครื่องมือที่จะทำให้ใจของเราเฉยขึ้นมาก็คือการเจริญสตินี่เองเรียกว่าสัมมาสติถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถทำใจให้เป็นสมาธิได้ทำใจให้เฉยเป็นอุเบกขาได้พอเรามีใจที่เฉยใจที่เป็นอุเบกขาเราก็จะหยุดความอยากได้เวลาร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราก็เฉยเฉยๆไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะหนึ่งเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปละไปกับร่างกายแต่ทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอรู้ว่าเราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เพราะร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาเราต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี้เป็นมรรคที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เราทำใจของเราให้เฉยได้ตอนนี้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเรารู้แล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆแล้วก็วิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆเราต้องคิดไปในทางที่ถูกคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันจะมีทุกข์ตามมาในภายหลังทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่แท้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่คงเดิมมันต้องมีการเสื่อมไปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการดับไปเวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนเวลามันดับไปเวลานั้นมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พอถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมถ้าเราไปอยากให้มันไม่เสื่อมไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนเราก็จะทุกข์นี่คือความคิดที่ถูกต้องเมื่อเรามีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาทิฏฐิแล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อมาก็คือสัมมาสติเพราะว่าเราต้องใช้สตินี้ทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาให้ได้ทำใจให้เฉยทำใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ปล่อยวางความอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิเราจะไม่สามารถที่จะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาทำใจของเราให้นิ่งเฉยให้ปล่อยวางได้เวลาสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นอะไรไปขึ้นมานี้เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นร่างกายของเราเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี้เราจะทุกข์ขึ้นมาเวลาเรารู้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายไปเราจะทุกข์ขึ้นมาเราเฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างกันให้มากๆก็คือการทำใจให้เฉยการทำใจให้เฉยเรียกว่าการทำสมาธิถ้าเราทำใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาจะมีอุเบกขาขึ้นมาใจจะสักแต่ว่ารู้จะปราศจากความอยากทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะไม่มีในใจที่มีความสงบมีอุเบกขาและสิ่งที่จะทำให้ใจของเราสงบเป็นอุเบกขาได้ก็คือสติที่เรียกว่าสัมมาสติคือว่าสัมมาสติก็คือการมีสติใจให้ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมีอยู่40ชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40เนี่ย เช่นพุทธานุสติให้เราระลึกอยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมานุสติให้เราระลึกอยู่กับพระธรรมคำสอนสังฆานุสติให้เราระลึกอยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือให้เราระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติให้เราระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายคตาสติให้เราระลึกรู้อยู่กับความตายเช่นมรณานุสติให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามถ้าเรามีสัมมาสติเหล่านี้ใจของเราก็จะตั้งมั่นจะไม่ลอยไปลอยมาจะไม่ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจคือกระแสของความคิดต่างๆใจเราชอบคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้พอคิดแล้วก็เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำตามความอยากพอไปทำแล้วบางทีก็ไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าได้ก็ดีใจชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปอีกพอไม่เป็นก็จะเสียใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันดิ้นไปดิ้นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาสามวันดีสี่วันไข้มีขึ้นมีลงอย่างเศรษฐกิจนี่พวกเราทำการค้าขายก็ทุกคนก็อยากจะให้มันขึ้นอย่างเดียวอยากจะให้กำไรอย่างเดียวแต่มันก็มีวันที่จะต้องขาดทุนบ้างหรือไม่กำไรบ้างเพราะการค้ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้ามีช่วงที่มีคนต้องการซื้อสินค้าที่เราขายมากเราก็จะขายดิบขายดีพอไปเจอช่วงที่เขาไม่ต้องการซื้อสินค้าที่เราขายอยู่ก็จะขายไม่ออกนี่คือเรื่องของอนิจจังเรื่องของอนัตตาของในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไม่อยากจะต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้เราก็อย่าไปอยากกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปอยากขายของไปอยู่เป็นพระเป็นนักบวชก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการค้าขายทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ใจจึงมักจะต้องไปบวชกันเพราะเมื่อไปบวชแล้วก็จะไม่มีเรื่องราวต่างๆมาให้วุ่นวายใจมาให้เดือดร้อนใจมีเวลาที่จะมาควบคุมใจด้วยสติให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาอยู่เรื่อยๆนี่คือเป้าหมายของผู้ที่ไปบวชกันผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กันต้องมีเวลาสร้างสติกันถ้าไม่ได้ไปอยู่เป็นนักบวชไปอยู่ตามลำพังนี้จะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆมาดึงใจให้ไปคิดไปวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะทำให้ใจนี้นิ่งอยู่เฉยๆได้จึงต้องไปอยู่คนเดียวไปปลีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆพอไม่มีเรื่องราวมาผลักดันให้เราไปคิดไปกังวลไปอยากใจของเราก็จะสามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรากำหนดได้เช่นให้เราเลิกอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็สามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไว้ได้อย่างต่อเนื่องพอเวลาเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้การจะทำใจให้สงบนี้ต้องอยู่ในท่านั่งท่าเดินนี้มันไม่สามารถที่จะทำให้ใจรวมได้เพราะใจยังต้องทำงานต้องประคับประคองร่างกายต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆแต่เวลานั่งนี้ใจปล่อยร่างกายได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูแลร่างกายดูแลใจเพียงอย่างเดียวดูแลใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าใช้พุทธานุสติถ้าใช้อานาปานสติก็ให้อยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียว หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิเวลาจิตรวมเป็นอัปปนานี้จิตจะว่างจะเย็นจะสบายความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆก็จะสงบชั่วคราวจะเหลืออยู่แต่อุเบกขาความรู้สึกเป็นกลางของใจไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแต่ความเป็นอุเบกขาในอัปปนาสมาธินี้มันจะอยู่ได้ไม่นานเท่านั้นเองมันอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็ต้องถอนออกมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสตินี้ไม่มีกำลังพอที่จะดันใจให้อยู่ในนั้นได้นานเพราะว่ามีตัณหาความอยากที่ยังไม่ตายนี้พยายามดันให้จิตออกมาอีกอย่างก็อยู่ที่เรื่องของร่างกายที่ร่างกายพอร่างกายปวดท้องเป็นอะไรต้องขับถ่ายมันก็จะบังคับให้จิตต้องถอนออกมาเพื่อที่มาดูแลเรื่องของร่างกายพอออกมาจากสมาธิแล้วก็ต้องคอยควบคุมใจไว้ต่อไปอย่าให้ตัณหาความอยากมันมาฉุดรั้งใจให้ไปทำตามความอยากให้ได้ก็ต้องใช้สติคอยควบคุมใจต่อสู้กับมันต่อสู้กับตัณหาความอยากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องรักษาอุเบกขาไว้ด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธต่อไปถ้ามีพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆตัณหาความอยากก็จะไม่มีช่องว่างที่จะโผล่ขึ้นมาได้หรือว่าถ้าจะต้องการทำลายตัณหาความอยากอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าสิ่งที่เราที่ตัณหาความอยากได้นั้นมันจะนำเราไปสู่ความทุกข์ตอนต้นจะให้เราได้รับความสุขก่อนเราอยากจะได้อะไรพอเราได้มาเราก็ดีอกดีใจพอเราได้มาแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับการดูแลรักษามันต้องทุกข์กับความหวงทุกข์กับความห่วงเราได้อะไรมาเราก็จะรักเราก็จะหวงพอเราหวงเราก็จะทุกข์เราก็จะห่วงเราก็จะทุกข์และเวลาที่เขาจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเราก็จะทุกข์อีกนี่คือสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาที่เราจะต้องเอามาใช้ในการละความอยากต่างๆให้เห็นว่าการเดินตามความอยากนี่การทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ใจในบ้านปลายในเบื้องต้นจะนำไปสู่ความสุขอยากได้อะไรพอได้มาก็ดีใจมีความสุขใจแต่ต่อมาก็ต้องดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วเวลาที่จะต้องเสียกันไปเสียไปจากไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ถ้าเราอยากจะกำจัดตัณหาให้หมดไปจากใจถ้าเรากำจัดตัณหาได้แล้วมันจะไม่กลับมาอีกถ้าเราละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แล้วมันจะไม่กลับมาอีกเราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไปตลอดถึงเวลาแก่ก็จะเฉยถึงเวลาเจ็บก็จะเฉยถึงเวลาตายก็จะเฉยถึงเวลาจะต้องเสียอะไรก็จะเฉยได้อะไรมาก็ไม่หวงไม่หวงเวลาจะเสียไปก็จะไม่เสียใจเพราะว่าไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองถ้ายังต้องมาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่ก็รับรู้ไปถ้าต้องมีนั่นมีนี่ก็รู้ว่าต้องมีพอมันจะต้องไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีรับได้ทั้งสองส่วนมาก็ได้ไปก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ถ้าไม่มีตัณหาความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆจะไม่มีตัณหาได้ก็ต้องมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาคอยสอนใจเวลาเกิดตัณหาความอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากจะให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็จะได้ใช้ปัญญามาระงับว่าอยากไม่ได้อยากแล้วทุกข์อย่าไปอยากเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ให้เขาไปเท่านั้นเองแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นแล้วก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าให้เขาอยากเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นกล้วยเราจะไปอยากให้เขาเป็นส้มได้อย่างไรคนเรามีนิสัยต่างกันมีความชอบความชังต่างกันมีพฤติกรรมอะไรต่างกันเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เ ถ้าเขาชอบสูบบุหรี่ชอบกินเหล้าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนเขาเองเขาเปลี่ยนได้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนถ้าเขาเห็นโทษของการกระทําของเขาเขาก็เปลี่ยนแต่เราจะไปสั่งเขาไปขอเขานี่ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเขาได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเปลี่ยนเราก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนในเรื่องของกามอารมณ์ถ้าเราไปรักใครชอบใครเห็นว่าเขาสวยเขางามเขารูปหล่ออยากจะร่วมหลับนอนกับเขาต้องเราก็ต้องพิจารณาเวลาที่เขาไม่สวยบ้างเวลาเขาแก่เป็นอย่างไรเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาเขาตายไปเป็นอย่างไรเวลาที่เขาตื่นนอนขึ้นมายังไม่ได้หวีผ้าหวีผมไม่ได้ล้างหน้าล้างตาว่าเป็นอย่างไรหรือเวลาที่ถ้าเรามีตาทิพย์ก็มองเข้าไปข้างในดูภายใต้ผิวหนังบ้างก็ได้หรือว่าภายใต้ผิวหนังในร่างกายนี้มีอะไรบ้างก็มีโครงกระดูกมีกะโหลกศีรษะมีอวัยวะน้อยใหญ่มีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้มีสิ่งที่สกปรกอยู่ในร่างกายอุจจาระปัสสาวะเหงื่อไข่อะไรต่างๆมีอยู่ในร่างกายนี้หมดเพียงแต่เราไม่มองมันเท่านั้นเองเราไปมองส่วนที่มันสวยมันน่าดูเท่านั้นเองจึงทำให้เราเกิดความรักเกิดความใคร่ขึ้นมาพอเกิดความรักใคร่ขึ้นมาก็อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเหงาว้าเหวต้องมีคู่ครองพอไปมีคู่ครองแล้วก็ต้องไปทุกข์กับเขาแล้วอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องขัดใจกันมีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่เหมือนกันคนหนึ่งอยากอยู่บ้านคนหนึ่งอยากออกนอกบ้านเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องมาทะเลาะกันมาโกรธกันมาเกลียดกันในภายหลังนี่ก็เป็นการพิจารณาเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องอยู่แบบมีคู่ครองอยู่แบบคนเดียวสบายกว่าถ้าเรามีอสุภะแล้วเราจะไม่เหงาเวลาเกิดความเหงาขึ้นมาเราพิจารณาสุภาพแป๊บเดียวมันก็หายเหงาพอความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครนี่มันหายไปความเหงามันก็จะหายไปนี่คือเรื่องของปัญญาที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพิจารณากันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นองค์ประกอบของมรรคที่สำคัญควบคู่กับสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคสององค์นี้เป็นองค์ที่สำคัญที่สุดส่วนมรรคองค์อื่นนี่ก็เป็นองค์ที่จะคอยสนับสนุนหรือคอยป้องกันไม่ให้จิตของเราไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเช่นสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็คืออย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปโกหกหลอกลวงเพราะพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เรามีเรื่องมีปัญหาตามมาไปฆ่าผู้อื่นเดี๋ยวผู้อื่นเขาอาฆาตพยาบาทเขาก็จะมาตามจองล้างจองผลาญเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะมาทําร้ายเราไปโกงเขาไปลักทรัพย์ของเขาเขาก็จะต้องมาทวงเอาคืนไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็จะทําให้สามีภรรยาของผู้นั้นเขาโกรธเกลียดขึ้นมาก็ต้องอย่าไปทําเรียกว่าสัมมากัมมันโตการกระทําที่ถูกก็คือต้องไม่ถ้าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีสัมมาวาจาก็คือต้องพูดความจริงอย่าพูดโกหกอย่าพูดคำเท็จเพราะว่าจะทำให้เรานี้มีศัตรูหรือมีปัญหาไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นผู้ที่เขาเสียหายก็จะต้องมาตามจับเราไปขึ้นศาลไปลงโทษหรือไปเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่เราไปสร้างให้กับเขาคืนมาแล้วก็ให้มีสัมมาชีโวให้มีอาชีพที่เหมาะสมคืออาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอาชีพอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการขายสุรายาเมาถ้าเราขายสุราคนซื้อสุราไปดื่มเดี๋ยวพอเมาก็ไปทะเลาะวิวาสไปทำร้ายผู้อื่นขับรถยนต์ก็จะไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ถึงแก่ความตายหรือพิกลพิการได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้กระทำเองก็ตามแต่เราก็มีส่วนร่วมมีเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีซึ่งมันอาจจะย้อนกลับมาหาเราก็ได้เร เราขับรถไปดีไม่ดีก็ไปเจอคนเมาขับวิ่งมาชนเราทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเราก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปทำอาชีพที่มันจะส่งเสริมการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นการขายสุรายาเมาหรือขายสัตว์อาวุธต่างๆขายปืนขายมีดที่เขาจะเอาไปเพื่อใช้ในการฆ่าชีวิตของผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทำแล้วส่วนสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบให้เรามีความขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรในการเจริญมรรคนี่เองให้ขยันหมั่นเพียรในการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิเพราะว่าสัมมาทิฏฐินี้เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเอาสิ่งที่ได้ทรงตรัสรู้มาสอนถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเช่นเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้ฟังเรื่องของอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้ในการควบคุมความคิดของเราสอนให้เราคิดไปในทางที่ถูกที่ควรให้เราคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรให้เราคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะละความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากต่างๆใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายเวลาแก่ก็สงบเย็นสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็สงบเย็นสบายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้ดีๆนี่เวลาเราไปฟันต้นไม้ต้นไม้มันไม่ร้องห่มร้องไห้มันไม่รู้สึกมันไม่มีความรู้สึกในต้นไม้ฉันใดร่างกายของเรานี้ก็ไม่มีความรู้สึกร่างกายไม่มีความรับรู้ความรู้สึกของร่างกายผู้ที่ไปรับรู้ความรู้สึกของร่างกายก็คือใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายเพียงแต่เป็นผู้รับรู้เท่านั้นแต่เนื่องจากมีความอยากไม่ให้มีความรับรู้ในสิ่งที่ไม่อยากจะรับรู้พอต้องรับรู้สิ่งที่ไม่อยากจะรับรู้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามไม่มีความอยากก็รับรู้ได้อย่างสบายรับรู้ว่าร่างกายแก่แล้วร่างกายเจ็บแล้วร่างกายตายแล้วจะรับรู้ได้ก็ต้องมีใจที่สงบนิ่งเป็นอุเบกขาดังนั้นต้องฝึกเจริญสติอยู่เนืองๆตั้งแต่ตื่นจนหลับจะทำได้ก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชถึงจะทำได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นคารวะนี้วันที่ไปทำงานนี้เจริญสติแบบนี้ไม่ได้อย่างมากก็ประคับประคองจิตให้อยู่กับการทำงานเท่านั้นเองเป็นสติคนละแบบกันสติในการทำงานกับสติในการทำใจให้สงบนี้ไม่เหมือนกันต้องการทำใจให้สงบนี้ต้องอยู่ห่างไกลจากงานการอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆถึงจะสามารถที่จะควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแต่ถ้าต้องทำงานก็ต้องก็อย่างมากที่จะทำได้ก็คือมีสติอยู่กับการทำงานเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดถ้าไม่มีสติเวลาไปคิดบัญชีก็จะคิดผิดคิดถูกได้เวลานั่งคิดบัญชีก็ไปคิดถึงแฟนบ้างคิดถึงขนมบ้างคิดถึงอะไรบ้างพอบวกเลขคูณหารขึ้นมาก็อาจจะบวกผิดคูณผิดได้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้ามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ว่ากำลังบวกเลขก็บวกก็คิดอยู่กับการบวกเลขลบคูณหารอยู่มันก็จะทำไม่ผิดพลาดอันนี้เรียกว่าสติที่ใช้ในการทำงานที่เราไม่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเดียวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสติคือไม่ต้องการให้ใจของเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความคิดจะทำให้ใจไม่สงบเราต้องการหยุดความคิดจะหยุดความคิดนี้ใจก็ต้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงนี้เพียงอย่างเดียวนี่ถึงเรียกว่าสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิก็จิตต้องรวมเป็นอัปปนาสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้าไปเจอสมาธิที่แบบมีนิมิตต่างๆนี้ก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิ อย่าไปสนใจถ้าไปเห็นนิมิตต่างๆไปรู้นั่นรู้นี่มีตาทิพย์หูทิพย์หรือมีอะไรความสามารถพิเศษขึ้นมาอย่าไปสนใจเพราะมันไม่นำไปสู่การเป็นการทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจไม่มีอุเบกขาออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการละตัณหาความอยากหยุดตัณหาความอยากเราต้องพุ่งไปที่สมาธิคือสมาธิที่มีอุเบกขาจิตสงบนิ่งว่างปราศจากความโลภความอยากต่างๆถ้าอยู่ในนิมิตถ้าไปเจอนิมิตนี่ถ้าตามรู้นิมิตนี่มันก็เกิดความอยากได้เห็นนิมิตสวยก็อยากจะอยู่กับนิมิตนั้นนานๆไปเจอนิมิตไม่สวยก็อยากจะให้มันหายไปจิตยังไม่เป็นอุเบกขาจิตจะเป็นอุเบกขาก็ต่อเมื่อมันเข้าไปสู่ความว่างไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นไม่มีความคิดปรุงแต่งอย่างนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าสัมมาสติเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกเพราะบางคนคิดว่านั่งสมาธิเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ให้มีตาทิพย์หูทิพย์ให้ระลึกชาติได้ให้มีความสามารถพิเศษเห็นอนาคตเห็นอดีตเห็นอะไรต่างๆการเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะมาละตัณหาความอยากในการที่จะมาดับความทุกข์ทั้งหลายให้ไม่อยู่ในใจพวกที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถที่จะละตัณหาความอยากได้และอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของตัณหาความอยากก็ได้พวกที่มีความสามารถพิเศษก็จะเอาความสามารถพิเศษนี้มาในการทำมาหากินก็ได้มาเป็นหมอดูพวกหมอดูนี่เขามักจะเห็นภายในกันเห็นนู่นเห็นนี่กันพอคนที่อยากจะรู้ก็มาหาก็มีการทำนายทายทักอะไรไปเสร็จแล้วก็มีการให้รางวัลกันก็เป็นวิธีทำมาหากินไปก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะไม่ได้เอาไปละความอยากแต่เอาไปเป็นเครื่องมือของความอยากคือเอาไปเป็นเครื่องมือหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้ไปทำตามความอยากต่างๆอยากไปเที่ยวก็มีเงินไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มก็มีเงินไปกินไปดื่มมันก็เลยติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับความทุกข์เหมือนเดิมสมาธิแบบนี้ไม่ดีถึงแม้ว่าในสายตาของผู้ที่ไม่รู้อาจจะเห็นว่าดีเหลือเกินนะสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้มีตาทิพย์หูทิพย์รู้จิตรู้ใจของผู้อื่นได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่อันนี้มันเป็นความวิเศษที่ไม่วิเศษความวิเศษที่วิเศษก็คือใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงใจที่ไม่มีตัณหาความอยากคืออุเบกขานี่คือสิ่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาสร้างใจให้มันเป็นกลางและเวลาถ้าเกิดตัณหาความอยากจะดึงให้ไปในทางตัณหาเราก็ใช้กำลังของอุเบกขาและใช้ปัญญามาช่วยกันดึงเอาไว้ให้อยู่ในอุเบกขาให้วางเฉยต่อไปถ้าวางเฉยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้สัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ทรงรู้ว่าในใจของสัตว์โลกนี้มีแต่ทุกข์กับสมุทัยไม่มีนิโรธไม่มีมรรคกันจึงต้องสอนให้มาสร้างมรรคกันพอมีมรรคแล้วก็จะมีนิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามมาการปฏิบัติของพวกเรานี้ก็คือการเจริญมรรคนี้เองเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าสรุปเข้ามาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์สมาธิก็ทำให้จิตให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้เป็นอุเบกขาปัญญาก็หมั่นสอนใจว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราเป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าอยากแล้วก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีความรู้อย่างนี้อยู่ใจก็จะหยุดความอยากเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์ถ้าเรารู้ว่าที่เราไม่สบายเพราะว่าเรากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต่อไปเราก็จะไม่กล้ากินอาหารชนิดนั้นเพราะว่าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันตามบางทีเราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากตัณหาความอยากของเราเองเราก็เลยยังทุกข์กันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าตัณหาความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราและการจะดับหรือละตัณหาของเราได้ก็ต้องใช้มรรคเท่านั้นมรรคก็คือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นถ้าเราหมั่นเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อศีลสมาธิปัญญามีกำลังมากกว่าตัณหาความอยากต่างๆเราก็จะสามารถหยุดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาการได้พบเฉยๆนี่ยังไม่พอพบแล้วเราต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติไม่ใช่พบกับพระพุทธศาสนาก็เข้าวัดเพียงแต่กราบพระกราบไหว้สามครั้งแล้วก็กลับบ้านถ้าพบแบบนี้ยังไม่ได้ประโยชน์พบแล้วต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรเมื่อรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาพบกับพระพุทธศาสนาให้ท่านได้เอาไปพินิจพิจารณาเพื่อสร้างประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติของดการถามตอบถ้าไม่มีจะให้ท่านพิธีกรเอาคำถามทางบ้านมาถาม คำถามจาก Facebook ค่ะจากคุณบังออนชัยลูกจะทำสมาธิก่อนนอนทุกวันมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วแต่ช่วงนี้มีอาการดังนี้ค่ะนั่งสมาธิก่อนนอนปกติจนเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็จะนอนแต่ทำสมาธิต่อปรากฏว่าจิตจะตื่นตลอดเวลาจนสว่างพอถึงเวลาตื่นก็ตื่นนอนเหมือนปกติไม่เหนื่อยไม่เพลียทั้งที่เหมือนเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรเจ้าคะควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ก็อาการมันตื่นก็ตื่นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปถ้ามันไม่กระทบกระเทือนต่อร่างกายของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการที่เราปฏิบัติเราเจริญสติมากๆก็จะทำให้มีความรู้สึกตลอดรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็เลยอาจจะทำให้เราหลับแบบตื่นคือร่างกายได้พักผ่อนแต่จิตของเรานี้มีความตื่นตัวอยู่แต่ถ้าจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตมีความสงบก็ไม่มีปัญหาอะไร คำถามจากคุณปิติพรเอ็มเพิ่งเริ่มภาวนาได้10 วันค่ะเวลาภาวนา ิดว่าไม่ได้เกิดปิติแต่น้ำตาไหลตลอดโดยที่ไม่มีอาการขนลุกเลยบางวันก็ลมตีตลอดเลยค่ะอึดอัดอยากกราบเรียนขอข้อแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะ คืออาการต่างๆที่เกิดจากการภาวนานี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้คือก็ปล่อยให้เขาเกิดปรากฏขึ้นไปแต่ใจเราอย่าไปมีปฏิกิริยากับเขาก็แล้วกันให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่ามีน้ำตาไหลก็รู้ไปรู้ว่ามีขนลุกก็รู้ไปแต่ไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับองภาวนาหรืออารมณ์ที่เราใช้การควบคุมใจของเราถ้าเราใช้พุทโธก็ขอให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้หรือว่าถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะไปให้ความสำคัญสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ใจเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรามีพุทโธแล้วลมหายใจเดี๋ยวใจของเราก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบพอเราเข้าสู่ความสงบเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือใจที่สงบนิ่งเป็นอุเบกขามีความสุขมากเราต้องการไปตรงนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับความสิ่งต่างๆที่มาปรากฏรับรู้เราก็จะหยุดภาวนาเราจะไม่ได้พุทโธเราจะไม่ได้ดูลมหายใจแล้วเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรปรากฏให้เรารับรู้ก็ให้รู้เฉยๆแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมต่ออยู่ที่พุทโธต่ออย่าไปสนใจกับน้ำตาไหลหรือขนลุกพองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในการภาวนาซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกัน คำถามจากคุณชัยพฤกษ์อัครพิพัฒน์สกุลการฝึกทำใจไม่ให้มีอารมณ์ไม่พอใจสามารถทำอย่างไรครับเมื่อมีภาพทางตาหรือเสียงทางหูมากระทบแล้วทำให้เราวิ่งไปตามอารมณ์นั้นจะเกิดความไม่พอใจและขุ่นใจมากปล่อยไป 2-3 วันก็ดีขึ้นขอเรียนถามว่าจะฝึกอย่างไรถ้าเราจะทำให้เหมือนผ้าคีริ้วจริงครับ ก็ต้องใช้สติดึงใจเอาไว้พยายามใช้พุทโธพุทโธเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องใดแล้วเราเกิดอารมณ์ไปกับเรื่องนั้นเราก็ต้องรีบดึงใจกลับมาอย่าให้มันไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเป็นไปได้ก็หันหลังให้กับสิ่งที่เราไปรับรู้เช่นไปรับรู้เสียงที่ไม่ดีด้วยการกระทำที่ไม่ดีแล้วเกิดอารมณ์ถ้าเราปลีกตัวเราไปอยู่ที่อื่นได้ก็ปลีกตัวไปถ้าปลีกตัวไม่ได้หลับตาพุทโธไปได้ก็หลับตาพุทโธไปอย่าไปให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปพยายามหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนเพราะถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่ก่อนพอเวลาที่เราจะใช้สติมันจะไม่มีกำลังมันจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใช้ความคิดเราทำงานไปเราก็ท่องพุทโธพุทโธไปพอเรามีความชำนาญกับพุทโธแล้วเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้พุทโธดึงใจออกจากอารมณ์นั้นได้ คำถามจากคุณเฉลิมวันหอทองคำหากคำบริกรรมหายไปขณะนั่งสมาธิมาพักใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ถ้าหายไปเพราะว่าจิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขาอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นผลที่เราต้องการคือเราไม่ต้องการบริกรรมไปตลอดเวลาเราต้องการบริกรรมเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความสงบแล้วคำบริกรรมมันก็จะหยุดไปเองแต่ถ้ามันหายไปเพราะเราไม่เราไม่บริกรรมแล้วจิตเรายังไม่สงบเราก็ต้องกลับมาบริกรรมใหม่บางทีบริกรรมไปแล้วเผลอสติหยุดบริกรรมไปอันนี้ก็เราใจเรายังไม่สงบยังไม่เป็นอุเบกขาเราก็ต้องดึงคำบริกรรมกลับขึ้นมาใหม่เหมือนกับว่าเราขับรถไปครึ่งทางแล้วเราก็จอดไม่ขับต่อเรายังไม่ถึงบ้านเราก็ต้องขับรถต่อไปถ้าเราไปถึงบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องขับเราก็ลงจากรถได้ เวลาใจเราสงบแล้วเราก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ถ้ายังใจยังไม่สงบอยู่ก็ต้องบริกรรมต่อไปถ้ามันหายก็ต้องดึงมันกลับขึ้นมาใหม ่จากคุณนอยอกล้าตายค่ะจิตกับใจเหมือนกันไหมครับความคิดกับจิตตัวเดียวกันไหมครับ จิตกับใจนี่มันก็ใช้ทดแทนกันได้แต่โดยทั่วไปแล้วท่านจะแยกว่าจิตเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้มีอารมณ์รับรู้ต่างๆความโลภความโกรธนี่อยู่ในใจส่วนจิตนี่ก็เป็นผู้ที่คิดตรงไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แต่บางทีก็ใช้แทนก็ได้งั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องความแตกต่างระหว่างจิตกับใจคือคิดว่าเป็นตัวเดียวกันใช้แทนกันได้บางคนก็ใช้คำว่าใจบางครั้งก็ใช้คำว่าจิตเหมือนกันคือตัวจิตจริงๆเนี่ยมันมีสองหน้าที่มีสองส่วนส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่รู้นี่เรามักจะเรียกว่าใจส่วนที่คิดนี่เรามักจะเรียกว่าจิตเท่านั้นเอง คำถามจากผู้ฝากถามค่ะผมชักชวนเพื่อนมาฟังธรรมทำบุญมา 2-3 ครั้งแล้วชวนมา 2-3 ครั้งบอกไม่ค่อยว่างแต่เพื่อนฝูงอีกทางชวนไปงานเลี้ยงไปเลี้ยงเพลพระพอผมชวนไปฟังธรรมเขาก็จะเกรงใจนะอาศัยอยู่กับนะบางทีผมแนะนำก็ว่าผมอีกครับแบบนี้ผมควรปล่อยไปตามเวรกรรมไหมครับผมควรจะเดินทางธรรมผู้เดียวใช่ไหมครับ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่ยอมไปจะทำยังไงเราก็ทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีของกัลยาณมิตรแล้วเราเห็นว่ามีสิ่งที่ดีเราก็ชวนเขาไปกันแต่ถ้าเขาไม่อยากจะไปเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็ควรที่จะหยุดเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์กับเพราะว่าเราอยากให้เขาไปการกระทำอะไรอย่าไปทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุด้วยผลเช่นชวนเพื่อนชวนฝูงไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมเพราะเห็นว่าการกระทำเหล่านี้เป็นประโยชน์ทำให้เขามีความสุขแต่ถ้าเขาไม่ต้องการจะไปก็จบ ขอวิธีแก้จากหลวงพ่อนะครับในส่วนของอีโก้ครับหรือว่ามานะเนี่ยเราจะแก้โดยวิธีไหนได้ครับ ก็เบื้องต้นหัดทำตัวเป็นภาคีริ้วทำตัวเป็นคนรับใช้อย่างเวลามาบวชพระนี่เคยเป็นนายกเคยเป็นเศรษฐีเคยเป็นนายพลนายพันพอมาบวชก็ให้เป็นพระบวชใหม ่คร ับ แล้วก็ต้องเคารพพระที่บวชเก่าถึงแม้เขาจะบวชก่อนเราวันสองวันถึงแม้เขาจะเป็นขอทานเราก็ต้องเคารพเขา ครับขอบคุณครับ ทำตัวให้เป็นขี้ริ้วทำตัวให้เป็นผู้ต่ำต้อยทำตัวเหมือนปัตตภีปัตตภีนี่เขาไม่รังเกียจใครจะไปเยี่ยวรถใครจะไปอุจจาระใส่ใครจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปทำอะไรปัตตภีเขารับได้หมดเราก็ต้องทำใจแบบนั้นรับได้ทุกสภาพใครจะด่าเราใครจะว่าเราใครจะอะไรเราก็รับไปเราเอาใจออกมารับอย่าเอาตัวตนออกมารับใจก็คือผู้รู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็รับรู้ไปอย่าเอาตัวตนออกมารับถ้าตัวตนมันจะเกิดปัญหาเช่นว่าเราเป็นผู้ใหญ่มันเป็นเด็กกว่าเราทำไมมันถึงพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้แสดงว่าเอาตัวตนออกมาถ้าเอาตัวรู้ออกมาก็เหมือนกับเป็นกระจกกระจกนี่มันใครยิ้มให้กับกระจกกระจกมันก็ยิ้มกลับมาใช่ไหมใครแยกเขี้ยวใส่กระจกกระจกมันทำหน้าที่สะท้อนเท่านั้นเองรับรู้เท่านั้นเองฉันใดใจเราก็ต้องทำหน้าที่เพียงแต่เป็นผู้รับรู้กับเรื่องราวต่างๆแต่อย่าไปมีปฏิกิริยากับเรื่องราวต่างๆแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะเย็นจะสบายแต่จะทำอย่างนี้ได้มันพูดง่ายแต่ทำยากถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องหมั่นฝึกสติมากๆทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันก็จะสักแต่ว่ารู้ได้เฉยๆได้ถ้าเฉยไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกสติพยายามนั่งสติให้มากนั่งสมาธิให้มากๆเข้าใจไหมมีเท่านี้นะ You want to ask some question ส่งมาตอนนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วนะ Turn on the microphone. I would like to know, last time we see each other, you talking to me about a four dhyana. I would like to know how to make in practice in meditation. You have to concentrate your mind on one object. Now you're breathing a mantra. You use a mantra like Buddho, Buddho, you just keep repeating it until your mind enters into fourth jhana. Or you can watch your breath. Yeah. Just be aware of your breath only. Don't think about other things. If your mind goes thinking about something else, bring it back to your breath. Yeah. Watch your breath in and out, in and out. Yeah. And nothing else. Then this focusing or concentration will then bring your mind to jhana, into the fourth jhana eventually. But I read we can have like a bliss or some very what to say, very nice light or something like this. What is the meaning? What's the meaning when we see the light or we see something? This is a byproduct of your practice. When you practice, then sometimes you might see some bright light, you might see some images, you might experience some sense of rapture. You feel like you goosebumps, you know, or sometimes you might have tears coming down from your eyes. These are byproducts before you get to what you want to go, to the fourth jhana. Once you go to the fourth jhana, there will be just emptiness, nothing. The mind is pure and clean and still and happy. So when you practice, and if you should experience some rapture, some light, just ignore them. Don't pay attention to them. Just keep focusing, concentrating on your meditation object. If you use your breathing, just concentrate on your breathing, your breath. Because sometimes when I do some meditation like this, I feel very happy. Sometimes I feel like laughing or something like this, mm-hmm. And sometimes it makes me afraid, you know. Feel, oh, why I'm so happy? Why I'm so like, you know, something strange happened to me. So in this case, I have to ignore them. Ignore and don't focus. Pay attention. Just keep focusing on your meditation object. You want to go to a place where there's nothing, just emptiness, a sense of. Of neutrality, no hate, no love, nothing. Just feel happy. So it means my mind play with me. Yeah. In this case. Yes. Yes. Okay. Thank you very much, Tanaka. Okay. มีใครอยากจะถามอีกไหม Anybody else want to ask any more question? ถ้าไม่มีก็คิดว่าจะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ